Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 26 Kasım Pazartesi. Yıl 2018, ay 11, gün 330, Kasım 19. 1440 Hicri Rebiülevvel 18, 1434 Rumi Kasım 13. Soğukların başlaması. Günün malumatı, Türkiye çöl olmasın. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı TEMA, 26 Kasım 7 Aralık arasında Erozyonla Mücadele Haftası çerçevesinde bir dizi etkinlik yapacak. Yapılan araştırmalar yönümüzü çöle döndürdüğümüzü ortaya koyuyor. Türkiye'de her yıl büyük miktarda toprak erozyonla yok olup gidiyor. 60 milyon hektarlık erozyon alanının ancak %5'i kontrol altına alınabilmiş durumda. Günün sözü. Pardon, günün tarihi. 84 yıl önce bugün 26 Kasım 1934'te efendi, bey, hanım, paşa gibi lakap ve unvanların kaldırıldığına dair kanun kabul edilerek yürürlüğe kondu. Günün sözü. Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde davranmıyorsan cahilsin demektir. Sadi Şirazi. Büyük Saatli Marif Takvimi. I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land. Yes, if I ever lose my hands, oh, if I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry. Yes, if I ever lose my eyes, oh, if I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Oh, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, if I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south. Yes, if I ever lose my mouth, oh, if I won't have to talk. Take long to find me, I asked the faithful light. Yeah, did it take long to find me? And are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. moon shadow. Moon shadow, moon shadow. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Cat Stevens'ın, o zamanki adıyla Cat Stevens'ın Moon Shadow, Ay Gölgesi adlı parçayla yaptık. Gölgelerden bahsedeceğiz. Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'ndan. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Yürüyen kelimelerde bir araya gelen birçok öyküden bir tanesi, bir çocukla gölgesinin maceralarını anlatıyor. Anlatı şu cümleyle sona eriyordu. Ve çocuk, şimdi, çocukluğunu çok gerilerde bıraktıktan yıllar sonra, ölmenin ve gölgesini yalnız bırakmanın acısını hissediyor. Bir kadın okur, Dadi Donelle, bana mektup yazıp endişelenmememi söyledi. Gölge yalnız kalmayacaktı. Gölgenin gölgesi ona eşlik edecekti. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de bakalım kısaca. 1863'te bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Abraham Lincoln 26 Kasım'ı bir ulusal teşekkür günü, şükran günü kabul etmiş. Her yıl son Kasım'ın son perşembesinde olacak. 1939'dan 1941'e kadar yani bu bir Thanksgiving diye bir tartışma var o sırada ve 1942'den sonraki yıllarda da buna uyulmuş oluyor. Bir ara 39'da 41 arasında yapılmamış. 1944'te bugün bir İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların, Nazilerin V2 roketi Londra'da bir Woolworth mağazasını vurmuş ve 168 kişinin ölümüne yol açmış. Evet. Savaşta kanlı bir safa, küçük bir safa ve iki roketleri. 1976'da Anarchy in the UK, Sex Pistols'ın ilk parçası, açılış parçası da böylece punk rock'un da dünyaya geldiğini duyuran bir müjde olmuş bu diyelim. 1998'de de Tony Blair Birleşik Krallığın ilk başbakanı olmuş, şeyi yapan, İrlanda Cumhuriyeti'nde parlamento önünde konuşma yapan. Evet, şimdi günün haberlerine bakalım. Önce iklimle mi başlayalım yoksa savaşla mı, yoksa ikisini birden mi harç mı edelim? Önce kadınların, kadınlar gününü şey yapalım. Yani kadınların erkek şiddetine karşı sokağa çıktığı günü 25 Kasım yürüyüşünden bahsedelim. Evet, oldukça kalabalık bir güruh, bir protestocu kalabalığı vardı. Güruh dedim, özür dilerim. İstanbul Taksim'de 25 Kasım yürüyüşüne polis engel oldu diye yazıyor Biyanet'ten Hikmet Adal'ın ve Evrim Kepen'in haberinde. Polis tünel meydanında toplanan kadınları biber gazı sıkmış. Kadınlar ama meydanı buna rağmen terk etmemişler. Peki neden biber gazı sıkıyorlar? El alışkanlığı. Yani yasak mı? Hangi gerekçeyle engel oluyor polis? Kadınların bu erkek şiddetine karşı bütün dünyada da yürüyüş yapmasına. Bilemiyorum. İzin alınmadığı gerekçesiyle ben sana söyleyeyim. Öyle mi? İzin mi bekleniyor? Evet, fakat böyle bir şey yok anayasaya göre. Önceden izin almak mecburiyeti yok. Onun için anlayabilmiş değilim. Daha doğrusu anlayabiliyorum da anlamamış gibi yapıyorum. Anladım. Ya da anlamadım, bilmiyorum. Öğle saatlerinden itibaren Beyoğlu polis ve barikatlarla kaplanmış. Polis Bahar Salığı İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm yollarda barikat kurdu diye yazıyor. Anneler yürüyüşüne de izin vermiyor. Kadınların erkek şiddetine karşı sokağa çıkmasına da karşı da yürüyüşe izin vermiyor. Konserlere falan da izin vermiyorlar. Ama tam gelişmiş hukuk devleti değil mi bu? Evet. Aynı zamanda polis Asmalı Mescit Caddesi ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği noktada barikat kurmuş. Tünele gitmek isteyenlere izin vermemiş. Neden? Biraz önceki sebepten ötürü efendim, siz de açıkladınız, anlamadınız. Sebepten ötürü bana niye soruyorsunuz? Ben de anlamadım. İstiklal Caddesi'ndeki iki, Beyoğlu Belediyesi ve Şişhane'de birer toma olmak üzere toplam 4 toma ve 10 polis otobüsü eylem nedeniyle bölgede hazır bulunmuş. Evet, bayağı acayip bir durum var ama erkek şiddetine bahane çok, susmaya, haklarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok sloganıyla eylem düzenlemiş durumdalar. Bu iklimle de birleşiyor tabii. Bütün dünyada erkek şiddetinin en temel sebeplerinden bir tanesi de geçim sıkıntısına düşen insanların çocuklarını erkenden ev vermek zorunda kalmaları, kız çocuklarını para karşılığı, sığır karşılığı. Afrika'da çok var. Bu konuda da ayrıntılı bir inceleme yapmaya çalıştım ben. Yazı yazmaya çalışmıştım. Evet. Biyanet'te yayınlandı. Ayrıca da bizim sitede de var. Açık Radyo sitesinde. Ağır bir durum var. Margaret Atwood da yazıyor. Bu iklim değişikliği değil, her şey değişikliği diyor. Yazında da o zaman her şey değişikliği ise her şeyi değiştirelim biz de diyoruz. Yani bu pankartın arkasında Galatasaray Meydanı'na doğru yürümek istiyorlar kadınlar ama yürüyüşe izin vermiyor. Hiçbir sebep, gerekçesi yok aslında. Kabul edilebilir, meşru bir gerekçesi yok yani. Polisin meşru olmayan dağılın anonsuna karşın dağılmayan gruba polis tarafından biber gazıyla müdahale ediyor. Kadınlara biber sıkılıyor. Kadınlar eylemlerini başta Mis Sokak olmak üzere İstiklal Caddesi'nin arka sokaklarına taşımış. Mis Sokak'ta okunan basın açıklamasına polis önce dağılın anonsu yapmış, sonra müdahale etmiş. Türkiye'nin birçok yerinde kadınlar da sokağa çıktı ama öz savunma haktır, yargılanamaz. İyi hal indirimi kaldırılsın. Erkek şiddetine karşı kadınlar birlikte güçlü. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Sığınma talep eden her kadına sigortalı, güvenceli iş verilsin. Yazılı mor renkli pankartlar taşımışlar ve sık sık susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz demişler. Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa sloganları atıyorlar. Ayrıca futbolcu Arda Turan'la şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural'ın üzerinde kadın düşmanı yazan maketleri de taşınmış. Bak, maketler ağzları da kapatılmış durumda maketlerin üzerinde. Evet. Bu haberin içinde, Biyanet'in bu haberi içerisinde aynı zamanda hayatını kaybeden, cinayetlerden ötürü hayatını kaybeden kadınların isimleri de yerleştirilmiş. Oradan da girip bakabilirsiniz. Bir çetelede verilmişti yakın bir zaman içerisinde. Erkekler Türkiye'de 1 Ocak 2018'de 23 Kasım 2018 döneminde 327 günde en az 218 kadını ve 12 çocuğu öldürdü diye yazıyor Evrim Kepeni'nin haberinde. Evet, Deutsche Welle Türkçe ve Biyanet'ten takip etmeye çalıştığımız bu haberlerde gayet endişe verici aslında. Küçük bir savaş gibi. Evet, Bahariye Caddesi'nde de mesela bir Kadıköy tarafında da var. Gene aynı şey. Süreyya Operası binası önünde toplanan kadınlar yürüyüş yapmak istemiş. Ama polisin engellemesiyle karşılaşmışlar. 2018 yılında erkekler tarafından öldürülen kadınların da isimleri okunmuş ve toplantıya katılan kadınlar burada diye haykırarak yanıt vermiş. Evet. Biyanet'in erkek şiddeti çetelesine göre erkekler 1 Ocak 2018'de 23 Kasım 2018 döneminde 327 günde en az 218 kadını da öldürmüş. İnsan Hakları Derneği'nin de bir açıklaması var. Doğu ve Güneydoğu'da son bir yılda 53 kadın erkek şiddeti sonucu katledilmiş. Her 5 günde bir kadın mı oluyor? Yer 7 günde bir ya da 6. Ağır bir durum var. Ve son 6 yılda kadına şiddet arttığını da belirtmiş. Ama İçişleri Bakanı da bir açıklama yapmış ve azalıyor demiş. Hı hı. Artık hangisinin doğru olduğuna bakmak lazım. İçişleri Bakanı herhalde her zaman en doğruyu o söylediği için öyle de bakabiliriz. Son 6 yılda kadına şiddet arttığı raporunda İnsan Hakları Derneği'nin 2012 ile 16 yılları arasında 33 kadın kuşkulu bir şekilde ölmüş. Rapor öyle diyor. Aile içi şiddet olayları neticesinde yaralanma ve ölüm olaylarının önceki yıllara göre artış gösterdiğini kaydetmişler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ysa %23'lük yani 1/4'e yakın bir azalma olduğunu söylüyor. Diyarbakır Barosu da 1119 kadın hukuki destek için merkezimize başvurdu demiş. Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi de kadın hakları konusunda yaptığı açıklamada bayağı kapsamlı bir trajediden bahsediyoruz. Sosyal bir büyük sorundan bahsediyoruz. Artık hangisinin doğru olduğuna da düşünüp karar vereceksin yani. Sana bırakıyorum bunu. Değerlendirme evet. İşini. Genellikle İçişleri Bakanı'nın söylediklerini daha doğru kabul ediyoruz, değil mi? Evet. Her zaman, her daim. Doğru. Peki. Ondan sonra onu geçtik. Şimdi şeye geçelim bir de ayrıca kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde Türkiye'de sadece 144 sığınma evi bulunduğunu da belirten ilginç bir yazı var, haber analizi var Deutsche Welle Türkçe'de. Sığınma evlerindeki duruma bakmışlar ve bayağı kanun var, yaptırım yok diyorlar. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Gönüllüsü Leyla Soydinç, sığınma evlerinin 8081 yatak kapasitesi olması gerektiğini söylemiş. Yani %54 oranında eksik kalmış sığınma evi diye ve kadına şiddetin önüne geçilemediğini söylemiş. Kadının hayatla bağlantısının kesildiğini söylüyorlar. Ayrıntılı bir haber analiz dediğim gibi onu da Deutsche Welle Türkçe'den Burcu Karakaş yapmış. Ona da geçilebilir. Şimdi bir iklimle ilgili kısa giriş yapayım, sonra iklim mücadelesiyle ilgili devam edeceğiz. Ama bir haberlere göz atalım öncelikle istiyorsanız. Çünkü iklim her zaman için en önemli sorunu meydana getiriyor. Başka yani her şeyi değiştiren, Margaret Atwood'un da dediği gibi. Şöyle söyleyelim. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşları, yani Trump'a, Donald J. Trump'a bağlı kuruluşlar. Evet. Raporu yayınladılar. Trump'ın bütün üst düzey yöneticilerin Amerika Birleşik Devletleri'nde hasır altı etmek anlamında işte bu Kara Cuma denen tatil gününün hemen arkasında kimsenin basına, gazetelere, radyoya, televizyona bakmadığı, duyma, işitmediği, kulak vermediği bir saatte yayınladılar. Fakat ilginç bir şey, yerle bir ediyor Amerika hmm. Birleşik Devletleri'nin yetkililerini. Kendi hazırladığı, Trump'ın adamları yani. All the President's Men diyelim. Bütün başkanın adamları. Öyle bir rapor hazırlamışlar ki 5 konuda, en azından 4 konuda iklim değişikliğinin çok ağır sonuçları olduğunu ve yoğunlaştığını söylüyorlar. Yani bir, ekonomi üzerinde çok ağır etkileri olduğunu, o meşhur ekonomik düzelmeden bahsediyorlar ya, onun ağır ekosistemler üzerinde, bütün canlılar sistemi üzerinde. Üçüncüsü, altyapıyı mahvedeceğini. Hı hı. Ve dördüncüsü, sağlık ve insanların ve insan topluluklarının sağlık ve huzurunu da iyice etkileyeceğini söylüyor. Yani şu anda derhal tedbir alınması gerektiği sonucu çıkıyor bundan. Fakat Trump da neymiş, nerede küresel ısınma falan diye soru soruyordu. Çok soğuk bulduğu için havaları. Evet, gerçekten de bir soğuk dalgası var. Dün akşam dinledik şeyde de, Bob Dylan programında da, zamanlar değişirken de Boston civarında da -16-17'ye kadar düşmüş olduğu belirtiliyor. Ama bu zaten normal, bunu biliyoruz. Ya ama yani Trump'ın Beyaz Evi'nin görmesini istemediği şey, bütün açıklığıyla kendi organlarından çıkarılan raporda var. Yani orman yangınları da olacak, kasırgalar olacak, aşırı hava olayları da olacak. Su sıkıntısı da, kuraklık da ve tarihte, modern medeniyet tarihinde görülmüş en ağır durum olduğunu bizzat Trump'ın adamları söylüyor. Hangisi haklı? Trump mı haklı, yoksa Trump'ın yetkilileri mi haklı? Trump'a rağmen Trump'ın adamları haklı gibi duruyor. Bana da öyle geliyor yani. Yeni bir, yani National Climate Assessment diye bir şey var. 2 yılda bir yapılıyor. Çok ciddi hazırlanmış oldu. Yani ikinci bir gezegen olmadı. Daha sıcak, daha kurak havalar, büyük yangınlar çıkacağını açıkça, ayrıntılı bir şekilde dördüncü şeyde rakamlarıyla veriyor. Akıl almaz büyüklükte rakamlar veriliyor. Ekonomik yıkım hakkında da. Yani şimdi o sayılara girecek zamanımız yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan vatandaşlarının hayatlarında çok derin etkileri olacağı açıkça. 3 ayrı şey yapılmış. Senaryoların durumu da grafikte. Hakikaten insan inanamıyor yani. Evet. Tamamen böyle kıpkırmızı, hatta koyu renk mora doğru gidiyor Amerika'nın bütün bölgeleri neredeyse. Ama başkan bunu görmüyor. Başkan bunu görmüyor. Başkanın adamları ama, ya da kadınları söylüyorlar. İkinci bir başka berbat haber de şeyden geliyor. Amazon ormanlarında son 10 yılın en büyük kaybı olmuş. Bu daha Bolsonaro gelmeden. Hı. 7900 kilometrelik alan tahrip edilmiş. Bu da BBC'nin haberi. BBC News uluslararası. Brezilya hükümeti uydu görüntülerinin Ağustos 2017 ile Temmuz 2018 arasında dünyanın akciğerleri diye tanımlanan en önemli fotosentez yapan Amazon ormanlarında 8000 kilometre kareye yakın bir alanın tahrip edildiğini ortaya koymuş ve en yüksek rakamıymış son 10 yılın. Bir yandan tam tedbir alınması düşünülürken, daha Bolsonaro yok, hiç gelmedi. Çevre Bakanı Marksist bir komplo olarak niteliyor şeyi, Çin yükselsin diye bu küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin filan. Bir de işte geldiği zaman düşünün neler gelecek o ormanların, evet, başına. Yani bir yılda %13,7, %14'e yakın bir tahribat, yıkım artışı var. Hı hı. Hakikaten ne diyeceğimi bilemiyorum. Amazon ormanlarında en büyük tahribat daha önce 27.000 kilometreyle Haiti büyüklüğünde, koca ülke büyüklüğünde bir şey 2004'te olmuş. Bu, bakın, da son 10 yılın en yüksek seviyesi, evet, olduğu söyleniyor. Evet. Ağaçsızlandırma açısından. Evet, tam da ağaçların artırılması için gereken her şey yapılsın dendiği sırada. Şimdi oradan Amazon'un tropik şeyinden Kuzey Kutbu'na gidelim ve meşhur Kuzey Kutup ayısına. Evet, kutup ayısına. yok olmaları riski artık çok yakına gelmiş durumda. Yeni bir araştırma da çıktı. Svalbard diye Norveç'le Kuzey Kutbu arasında yer alan bir takım ada bu. Svalbard takım adası. Burada ölçümler çok önem taşıyor. Ve müthiş bir erime varmış ve Norveç Buz Hizmetleri denen bir servis var. O açıklamasında 1967'den bu yana görülmüş en büyük erime olduğunu söylüyor. Hmm. Bu belki de tarihte yani gelmiş geçmiş en büyük şey de olabilir. Çünkü 67'de başlamış zaten ölçümler. Ondan öncesini kimse bilmiyor. Ama o tarihten bu yana görülmüş en büyük erime var ve bu kutup ayılarının doğum yapacak yer dişi kutup ayılarının doğum yapacak yer bulamadıkları anlamına geliyor. Böyle bir sıkıntı varmış, evet. Evet, yani ne kadar azalmış? 17.291 kilometre kare. Berbat bir durum var. Yani bu ölçülmüş. Şimdiye kadar bu kadar küçük bir alana hiç düşmedi deniyor. Bu da böyle. Yani 19 kutup ayısı popülasyonu varmış Kuzey Kutbu'nda. Ve büyük bir baskı altındalarmış. Yani 2500 civarında ayı bireyi var ama bitmek üzere. Haberiniz olsun. Kutup ayılarına karşı yapılmış Marksist bir komplo olabilir mi bu da? Kesinlikle öyle tabii. Ne alıp veremediği var Marksistlerin kutup ayılarıyla? İşte harekete yani onları bilmem. Evet, yani komplolardan geçilmiyor. Bu arada iklim krizini çözmek için Bernie Sanders da bayağı şey Trump yönetimine karşı Amerika Birleşik Devletleri'nde büyüyen bir durumda başı çekenlerden bir tanesi oldu. Bağımsız senatör, Vermont senatörü, Vermont'un adını unuttum, Bernie Sanders çok kapsamlı çözümlere gitmek için bütün halkın örgütlenmesi gerekir demiş. Evet. Ve fosil yakıt endüstrisini durdurmamız şarttır diyor. Demokratların da acaba Green New Deal denen yeni şeyi destekleyip destekleyemeyecekleri henüz bilinmiyor ama müthiş genç takımdan yeni katılımlar da oluyor sürekli olarak Demokrat Parti içinde. Yani şeylerle bağlı olanlarla bağlı olmayanlar arasında ciddi bir kavga başladı gibi. Evet. Şeye bağlı olanlarla yani bu fosil yakıtların lobicileriyle cebinde olanlarla olmayanlar. Ama aşağıdan da bir dip dalga geliyor. Sunrise Movement gibi hareketlerle beraber gençler de doğrudan siyasetin içine giriyorlar. Evet evet, Green New Deal yani çok ilginç fotoğraflar da var, videolar da görüyoruz. Yani bu bir iklim olağanüstü halidir diye başladı. Öbür tarafında da okyanusun. Ya oradan da haberlerimiz var, güzel canlı haberler var, hatta ses de verebileceğiz belki. İklim olağanüstü halidir, Extinction Rebellion, yok oluş isyanı denen hareket tekrar sokaklardaydı. Yani şirket karlarına karşı gezegen için ayağa dikilenler, genç, yaşlı, kadın, erkek, çoluk çocuk hepsi bir arada sokaktalardı ve büyüyen gerçekten heyecan verici bir hareket olarak gidiyor. Çünkü artık şey de yani Dünya Sağlık Örgütü müydü? Dünya Meteoroloji Örgütü'nün şeyi Petri Talas son fırsat penceresi de kapanmak üzere, bitmek üzere diye bir açıklama yaptı. Hı hı. Artık bu kadar vahim şeyler gelirken sokaklardalar ve parlamentoya giden meydanı da kapattılar tekrar onunla ilgili. İlginç videolar, sesler var, yayınlayabiliriz elimizden. Yani parlamento binasına doğru giden bütün girişleri de kapattılar. Yaklaşık 1000 protestocu vardı. Kendileriyle yapılmış mülakatlar falan da var. Bayağı hareketli bir durumdan bahsedebiliyoruz. Bunlara tekrar döneceğiz. Şimdi bu araya giriyoruz ama araya girmeden dünya çapında birkaç şeyden de bahsedelim. Endişe verici, çok endişe verici şeylerden bahsedelim. Bir tanesi Ukrayna. Evet. Rusya-Ukrayna. Rusya-Ukrayna donanmasına ait gemilere ateş açıp el koydu. Ukrayna Cumhurbaşkanı da olağanüstü hal ilan edip etmemeyi düşünüyor. Onlar tartışılıyor. Yani bir savaş çıkarsa çıkabilir. Evet. Çok çok ciddi durumlar aslında. Azak Denizi'nde meydana gelmiş bu olay. Evet. Ona biraz ayrıntısına dönme fırsatı buluruz inşallah. Bir başka çok ilginç haber var. Zuckerberg, Facebook'un CEO'su, baş yöneticisi ve sahibi, 7 ülke Facebook üzerinden yaptığın karışıklıkların hesabını ver, bize soruşturma komisyonunun önünde hesap ver demişti. 7 ülkeden bahsediyoruz. Evet. Dünya yüzünde, başta Britanya olmak üzere, çünkü çok fazla şirket karargahı orada var, Britanya'dan çalışıyor filan. Ve çok ilginç bir şey olmuş, tarihte sık sık rastladığımız şeylerden biri değil, çok ender rastlanan bir şey. 643 diye bir başka kuruluşun, şirketin yöneticisi yakın dava ediyormuş şeyi de, Facebook'u da, onun elindeki bütün malzemeye el koymuş. İngiliz parlamentosu, Britanya parlamentosu ve Zuckerberg'le ilgili potansiyel olarak infilak edebilecek çok ciddi belgeler çıkmış. Binlerce belgeden bahsediliyor ve gizli tutmaya çalışıyordu bütün bu belgeleri. Aslında 7 defa reddetti görüşmeyi, komisyon önüne gelmeyi Zuckerberg, ama şimdi parlamento el koydu. Facebook iç yazışmalarını hem üst düzey yöneticilerin arasında hem de Zuckerberg'le olan yazışmalarını içeren binlerce belgenin el koyduğu belirtiliyor. Yani 100 milyar dolardan fazla değer kaybetti geçen Mart'tan beri. Observer gazetesi, yani o şeyin, Carol Cadwalader adlı gazeteci, araştırmacı gazeteci kadının ortaya çıkardığı bir şeydi. Cambridge Analytica rezaletini, yani bugün hala tartışılan, işte etkiliyor kişilerin, evet, şeylerini. Ve Brexit şimdi haber, tam gündemde Brexit haberleri de var. Britanya'nın Avrupa Birliği'nden çıkması onu da etkiledi. Donald Trump'ın seçimini de etkiledi filan deniyordu. Şimdi böyle bir ilginç hesap verme durumu var ve nasıl engelleyeceği de bilinmiyor. Parlamentoda kirli çarşaflar herkesin şeyine çıkarılabilir. Öyle ilginç bir durum var. Ne olacak, göreceğiz hep beraber. Bir başka haberde Suriye'de Halep'teki kimyasal saldırıda yüzden fazla kişinin yaralandığı haberi var. Ona da gideriz. Bir de Meksika, Amerika Birleşik Devletleri sınırında çocuklar koşarak kaçıyorlar, ağlayarak, öksürerek, çünkü biber gazı atıldı orada da. Tam bir kaos manzarası var. Görüntüler, videolar, fotoğraflar. Çünkü Trump'ın şeyleri, korumaları, sınır korumaları diyelim onlara, bayağı Meksika'ya gözyaşı bombası attılar. Çoluk çocuk dinlemiyor kimse. Bir anlaşma yaptık, geri gelecek hepsi diyordu, geri gönderilecek diyordu Amerika Birleşik Devletleri, fakat yalanlamış yeni gelen hükümet, önümüzdeki günlerde gelecek. Washington Post'un haberine göre yeni başkan ya anlaşma falan yok demiş. Yani bir Meksika-Amerika savaşı da olabilir. Rusya-Ukrayna ile Doğu Avrupa ile de çok acayip bir şey olabilir. Bu arada da Avrupa Birliği liderleri de Brexit anlaşmasını onayladı. Fakat Britanya'da da çok ağır bir parlamentoda tartışma ve hatta krize doğru da gidiş olabilir. Corbyn, çünkü İşçi Partisi lideri, Labour buna tamamen karşı çıkacak. Bu berbat bir anlaşmadır Britanya için yapılan demiş. Ve sıradan insanları da tehlikeye atıyor demişler. Onları konuşacağız. Bu da Sabah gazetesi de, sen komplo dedin ya, bugün büyük bir komployu açığa çıkarmış. Açığa çıkarmış. Her gün yapıyor bunu. Çok iyi. Soros'la Kavala'nın para trafiği 1 milyon doları Gezi için verdi demiş. Masak raporu kirli işbirliğini belgeledi diyor. Bu raporlar mahkemenin elindeyse nasıl Sabah gazetesinin eline geçebiliyor? Bir de o var. Hangi mahkemenin? Mahkemede kullanılması gereken belgeler değil mi? Nereden bunlar? Biliyorsun? İddianame yok ki. Doğru söylüyorsunuz, pardon. Hiç böyle bir belge yok. Mahkeme Sabah yok ortada. Sabah karar da verse bari ya. Evet, infazını da gerçekleştirebilir. Evet, evet. Yani bu açıkça öyle. Masak raporu kirli işbirliğini belgeledi diyor. Amerika Birleşik Devletleri milyarder George Soros, ki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da ona Macar Yahudisi diyerek, meşhur Macar Yahudisi diyerek ırkçı da bir açıklama yapmıştı. Ne zaman demiş bunu, ilk toplantıdaki şey demiş. Yakın birkaç gün önce söyledi. Eskide çekilmiş olan fotoğrafların masada karşı karşı oldukları durumda değil yani. Değil, hayır. Yani yemek yedikleri bir şeyler, evet, konuştukları, evet, zaman değil. Yok, hayır, o zaman geçti. Evet, yani bayağı Sabah gazetesi ele almış, imzalı da haber. Kenan Kıran'ın haberleri. Masak tespit etti diyor. Açık Toplum Vakfı'na aktardığı miktar 500 bin dolar. Hemen Gezi provokasyonu öncesinde 500 bin doları da olayların zirve yaptığı 20 Haziran'da gönderilmiş. Yani evet, hükmü de bitsinler ve bitirsinler bu işi. Evet. Biz de Sabah gazetesiyle. Diğer gazetelere baktım sabah, akşama baktım, Star'a baktım. Onlar da yok. Sabahın ekskluzif yargılaması oluyor bu. Özel yargılaması herhalde. Devam edeceğiz bunları da konuşmaya. Açık Gazete. Tina Turner, Nutbush City Limits. Ike ve Tina Turner ikilisinin de söylediği çok ünlü şarkıyı Tina Turner tek olarak söyledi. Anna May Bullock. Ama sahne ismi Tina Turner. 26 Kasım 1939 doğumlu. Yani 79 yaşını kutluyoruz bugün onun. Amerikalı şarkıcı, dansçı ve eğlence sektörünün de önemli isimlerinden bir tanesi. Entertainer dedikleri. Çok rock müziğe de yeni bir sadakattı söylenebilir. Queen of Rock and Roll dedikleri, yani rock and roll'un kraliçesi de diyorlar. Enerjik bir sahne varlığıyla da, çok güçlü sesiyle de çok etkili olmuş birisi. Rolling Stone dergisinin de ölümsüzler listesinde de yer alıyor. Grammy resmi geçidine de, şu ünlüler resmi geçidine de katılmış ve özellikle de ünlü şarkıları var. Biz buradan Nutbush City Limits'i çalarak devam ettik. Şimdi devam edelim. Nereden devam edelim? Bir başka suikast haberi de, bir komplo durumu da şuradan çıkıyor. Bugünkü Sözcü'de var. İki bakan korumasıyla bir bakan danışmanı da çıktı suikastin içinden diyor. Doğru. Karlov suikasti. Evet, bu da önemli. Neydi Andrei Karlov suikasti? Rus Büyükelçinin Ankara'da öldürülmesi yaptığı bir görüş, konuşma sırasında bir polis tarafından. Ve televizyondan canlı yayında seyredilmiş bir cinayet, suikast, evet, seyretti. Tüller ürperticiydi. Milyonlarca insanın gözleri önünde eski bakanların korumaları Safa Kurnaz'da Doğukan Söylemez, suikastçı Mert Altuntaş'ın okul arkadaşı çıkmış. Asuman Arancan'ın haberi bu da Sözcü'den. Yani şey diyoruz, Büyükelçi Karlov'u öldüren Mert Altuntaş'ın bağlantıları deşifre edildi diyor. Yalnız onun ne olduğunu bilmiyoruz. Çatışmada öldürüldü dendi, o da anlaşılamadı. Bir şey bilinmiyor yani. Evet. Bir de Karlov suikastı ile FETÖ dizisi arasındaki benzerlik iddianamedeymiş. TRT de bunu söylüyor. Dizide planlanmış ya da dizide benzerlik bulunmuş. Dizide. Televizyon, evet, dizisinde. Önce diziyi yapıyorlar, sonra suikastı gerçekleştiriyorlar, öyle mi? Evet, ya da diziden örnek alıp böyle bir suikast gerçekleştirelim diyorlar. Evet, karar da öyle demiş zaten. Karar manşeti almış onu. Suikastın senaryosu FETÖ TV'den diye. Örgütün kapatılan televizyonu Samanyolu STV'de yayınlanan diziden kopyalandı, ortaya çıktı diyor. Yani hayat, yer, sanat hayatı taklit ediyor. Hayat sanatı taklit ediyor daha doğrusu, ya da ikisi birden oluyor. Çok karmaşık bir durumla karşı karşıyayız. Ne yapalım, böyle devam edeceğiz, evet, herhalde. Peki, şimdi şeye dönelim biz. Ukrayna meselesine dönelim, değil mi? Öncelikle o çok önemli bir şey taşıyor. Yani zaten Karadeniz'de sular ısındı diyor Sözcü gazetesi de. Rusya Ukrayna gemilerini vurdu. Bu biz yani çok daha küçük bir sebepten Birinci Dünya Savaşı'nın çıktığını hatırlıyoruz net olarak. İkinci Dünya Savaşı'nın çıkış sebebini de hatırlamıyorum. Radyonun işgaliydi. Nazi askerleri Polonya askeri kılığına girerek Polonya'daki bir Alman sınırı içerisindeki bir radyo işgal etmişlerdi. Bunun 60 milyon insanın ölümüne yol açacak bir savaşı tetikleyeceği akla gelir miydi? Gelmezdi herhalde, değil mi? Kimse, evet, tahmin etmemiştir yani. Evet, ama böyle işte. Ve bayağı Ukrayna Cumhurbaşkanı da, yani Rus donanmasına ait gemiler Rus karasularına girdiği gerekçesiyle Ukrayna donanmasına ait gemilerin yolunu kesiyor. Bir gemiye ateş açıyor. Gerilimde büyük artış var. 3 Ukrayna gemisine de el koymuş. Bunlar şimdilik bende dursun diyor. Hı hı. Nasıl? 2 gambot, yani silahlı küçük tekne, ve 1 römorkör Rus güçleri tarafından ele geçirilmiş. Ukraynalı gemi mürettebatından bazıları da yaralanmış. Bu bayağı iki ülke arasında olabilecek en vahim yükselen gelişmelerden biri oluyor. Ukraynalı milletvekilleri de bugün Cumhurbaşkanı'nın şeyiyle sıkı yönetim uygulamasına geçmeyi oylayacakmış. Cumhurbaşkanı'nın önerisi üzerine. Hangisi haklı? Hangisi suçlu? Hangisi suçlu? Suçlu olanı ben size söyleyeyim. Ukrayna'da ulusalcıların kurduğu kamplar var şimdi. Çocuklara silah eğitimi veriliyor ve hedefinin insan olmadığını düşünmemeleri şeklinde öğütler verdiği ortaya çıkıyor. Ülkenin batısındaki bir ormanlık alanda faaliyet gösteriyor bu kamp. Çocukların en küçüğü 8, en büyüğü ise 18 yaşındaymış. Associated Press'in haberine göre, evet 8. Associated Press'in haberine göre bu kampın kurucularının iki amacı varmış. Çocuklara ülkelerini Rusya ve Rus yanlarından korumak ve milliyetçi ideolojiyi yaymak. Çocuklara ateş öğretmeyi öğreten Yuri Chornata diye geçiyor kısacası, Çeraşkin. Biz insanlara silah doğrultmayız fakat ayrılıkçıları, Moskova'dan gelen işgalcileri insandan saymıyoruz. O nedenle onları hedef alabiliriz, almalıyız diye öğütler veriyormuş. Evet, çok güzel. Hükümet destek veriyormuş bu kamplara. Evet, krizde büyük krizde şundan çıkmış, Rusya'nın Ukrayna gemilerini yasa dışı bir şekilde kara sularına girmekle suçlamış. Her iki ülkede birbirini suçluyor bir kere. Artık biz karar vereceğiz hangisi, hangi durumda Rusya mı haklı, Ukrayna mı haklı? Hemen karar vermek zorunda mıyım? Yok, bekleyeceğiz biraz. Bilgilere ulaşacağız. Kerç Boğazı, Azak Denizi'ne tek geçiş noktasıymış iki ülkenin paylaştığı. Bir tanker koymuş oraya, tıkamış yolu. Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko da nedensiz ve çılgınca demiş. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı var Rusya'dan. Rusya çağırmış. Hı hı. Ben el koydum ama olsun, siz toplanın diyor. Bana bir şey yaptılar. Rusya'nın iddiası nedir bilmiyorum. Ha, kara sularımıza girdi diyor. 19'da toplanacakmış. Bugün herhalde. Evet, bugün bir BBC Türkçe'nin haberi. Çok ciddi aslında. Evet. Yani her an bütün dünyayı yakabilecek, ateşe sürükleyecek bir şey çıkabilir bundan. İlhak etmişti. Son ilhakı içimde bulunduğumuz yüzyılın ilk mi bilmiyorum ama son ilhakı buydu. Yani el konması bir ülke topraklarına 2014'te Kırım Körfezi'nde gerilim son günlerde de artmıştı. Karadeniz ve Rusya tarafından ilhak edildi. Bu bölüm Kırım yani. Ukrayna'ya ait Berdyansk ve Nikopol gambotlarıyla Yanakapa römorkörü, Karadeniz'deki liman kenti Odessa'dan Azak Denizi'ndeki ya da Azov, Mariupol'a gitmek üzere yola çıkıyor ve işte Rusların römorka çarparak gemileri durdurmaya çalıştığını söylüyor. Ama Ukrayna gemileri daha sonra Kerç Boğazı'na doğru yollarına devam etmiş ama tanker tarafından yolları kesilmiş. Tüm deniz trafiği Azak Denizi'nde ya da Azov Denizi'nde durmuş. Evet. Avcı uçakları, iki helikopter dolaşıyor oralarda. Savaş tamtamları çalıyor yani. Evet, bir yandan da dünyanın en zengin adamının Zuckerberg'ün mallarına da, yani gizli yazışmalarına da parlamentoda el kondu. İster misin Amerika ile İngiltere arasında da bir savaş çıksın? Zuckerberg yüzünden. Hı-hı. O zaman derim ki gerçekten dünya savaşına çıkarabilecek kadar büyük bir işmiş bu Facebook işi. Fakat çok ilginç açıklamalar yapmışlar. Diyor. Zuckerberg 7. defa da reddedince binlerce Facebook iç dokümanı ele geçirildi. Bu çok ender kullanılan bir kuralla yapılmış bir şeymiş. Ve bu ünlü bir vardı ya, Christopher Wiley diye whistleblower. O da bütün Facebook'ta çalışmış ve bütün o gizli kapaklı işleri açıklamıştı. Evet. Guardian gazetesine, Observer gazetesine, Carol Cadwell'a. O konuşmuş ve demiş ki bu hafta Facebook'ta zor yoldan öğrenecek hukukun üstünde olmadığını demiş. Hatta birisi de ironi de şurada demiş, Mark Zuckerberg'in bayağı korkmuş olması gerekir diyor. Kendi verilerinin kendi bilgisi dahilinde olmadan başkalarının eline geçtiğini diye yazmış. Vay canına. İlk defa oluyor böyle bir şey tabii. Dünyada ilk defa oluyor. Bir yandan da WikiLeaks'in liderini de, yani kurucusunu da, gazeteciyi de açıkladığı için Amerika'ya çekmeye çalışıyorlar. İngiltere'den ihraç edip yargılayıp belki de ömür boyu hapse mahkum edecekler. İdam bile edebilirler casusluk suçundan. Julian Assange'i. Böyle de bir gelişme var. Fakat şey çok güzel yazmış. İşçi Partisi'nin Britanya'da Labour milletvekillerinden Ian Lucas Twitter hesabından şu mesajı yazmış. Facebook'ta bütün vatandaşların hukukun üstünlüğüne tabi olduğunu öğrenecek. Evet, onlar bile hukukun üstünlüğüne tabi hukukun üstünlüğünü öğrenecekler demiş. Evet, durum var. Bu merkezde şey yapıyor. Bu arada bir başka savaş durumu da tabii devam etmekte olan Suriye Savaşı'ndan bahsetmeliyiz. Halep'teki kimyasal saldırı. Yeniden kaçıncı kimyasal saldırı bu? Sen ya da daha önceki kimyasal saldırılar oldu mu olmadı mı? Ölen insanlar neden öldü açıklandı mı? Hayır, açıklanmadı. Fakat bunun bir Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir tarafı var bu yenisinin. Hı hı. Çünkü Rusya'nın açıklamasına göre, Rusya yeni bir açıklama yaptı. Bir yandan Ukrayna ile bir yandan bununla Suriye ile ilgili açıklamalar yapıyor Rusya. İdlib'in terör örgütleri kontrolündeki bölgesinden Halep'e yapıldığını söylüyorlar bu kimyasal saldırının. Zehirli top mermisi. Oh ne güzel. Zehirli madde taşıyan top mermileriyle düzenlenen saldırıda 100 dolayında insanın yaralandığı söylenmiş. Tabii onlar belki de sonradan zehirlenerek hayatlarını da kaybedebilirler. En azından ömürleri kısalacaktır ama bunların bir önemi olduğunu düşünmüyorlar onlar tabii yapanlar. Fakat Rusya'nın açıklaması çok önemli geldi şimdi bana. Halep'teki kimyasal gaz saldırısı silahtan arındırılmış bölgede gerçek. Oradan atılmış silah. Silahtan arındırılmış bölge kimin kontrolünde? Türkiye'nin kontrolünde evet. Olabilir. Ama her taraf İdlib'in her tarafı Türkiye kontrolünde mi? Ama burası Türkiye'nin gözetimi altında. Tamam o zaman. Silahtan arındırılmış bölge. Yani Türkiye'nin de biraz başını ağrıtabilir bu. Ankara ile temas kurulacak demişler zaten. Associated Press'e konuşulan bir şey bu. Adli Tıp Genel Direktörü Zaher Haco. Cumartesi gecesi oluyor. Yüzden fazla kişi yaralı. Hastaneye gelen 105 kişiden 15 taburcu edildi. 90 kişi kalmış. Kritik durumda 2 kişi var. Daha iyi durumu filan demişler. Çok ağır. Suriye gözlemevi de var Londra merkezli. Onu da takip etmeye çalışıyoruz. Ne olup ne bittiğini orada görmek için. O da 94 kişiden 31'i hala hastanede demişti. Yani Rusya resmen Türkiye'nin gözetimi altındaki silahtan arındırılmış bölgeden gerçekleştirildiğini söylüyor. Bunları şey yazıyor mu? Hükümete yakın kanattan yazıyor mu? Bilmiyorum. Ama çok ciddi bir durum var. Ama müjdemi istiyorum. Buyurun efendim. Her şey çok güzel olacak. Bütün kötülükleri alt edeceğiz. Bütün kötülüklerin kaynağını mı buldun? Evet. Nerede? Ben bulmadım. Milliyet. Ha, öyle mi? Basında güven buldu. Tamam. Al. Neymiş? Bütün kötülükleri kim alt edecek? Ha, ben öbür mutluluğa ilk adıma bakıyordum. Kusura bakmayın. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu gençliği kötü alışkanlıklardan korumak için başlayacak Spor Türkiye projesini Milliyet'e anlatmış. Oo çok iyi. Evet ya. Kötülükleri işte. Spor yenecekmiş. Kötülükleri spor yenecek. Seferberlik ilan edilmiş. PlayStation'da var mı galiba bu sporun içerisinde? Her şey kalkmak var. Zorunda mıyız yerimizden? Çizgi roman da olacak mı acaba? Çizgi roman mı kaldı diye soracak ama var hala. Yapanlar ve şey yapanlar var. Var. Spor oyununu da versinler bize. Seferberlik ilanıymış. Kötülükleri spor yenecekmiş. Sen hala hiç konuşuyorsun. Bilmiyorum yani. Ki pazartesi şeyi işte. Sendrom. Sendrom evet. Evet. Onu bir unutuyorum. Düşünün tembelliğimi. Sendrom bile diyemedim. Evet. İklim meselesini 9.30-10 arasında yapacağız ama bir Cumhuriyet Gazetesi iyi bir iş yapmış ve Ruhunu Dön Güneş'e başlığıyla Figen Atalay'ın kaleminden Avustralya'daki öğrencilerin temiz enerji için yapacakları okul boykotuna, yalnız temiz enerji değil bu. Hı hı. Doğrudan iklim yıkımına karşı da yapılıyor. Geleceklerini yok edecek bir proje olduğunu düşünüyorlar. Bütün bu petrol, benzin, kömür yakmalarının Türk bu çocuklardan da destek geldiğini belirtiyor. Biz de bu konuyu takip edeceğiz. School Strike for Climate Action diye kocaman şey açıyorlar. Yani iklim eylemi için okul grevi, okul boykotu ya da okul kırmak da çevirebiliriz. Ülkedeki politikacıları iklim yıkımı konusunda harekete geçirmek amacıyla 3 gün okula gitmeyecekler ve çeşitli eylemler yapacaklar. Öbür gün başlıyor. 28, 29 ve 30 Kasım günlerinde Figen Atalay'da Türk çocuklarının da yaşıtlarına bu konudaki duyarlılık görüş ve taleplerini yansıtan sözleriyle yürüyüşler, eylemler düzenleyecek olan çocuklar destek verecekmiş. Avustralya'nın birçok şehrinde yaşayan öğrencilerin kurdukları web sitesinde amaçlarını anlatıyorlar. Buna da tekrar döneceğiz. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi bir ara verelim. Bir de şey var. Hürriyet gazetesinden de bir şey verelim. Bir mutlu tören olmuş. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in kızı Yelda Demirören'le merhum iş adamı Hasan Kalyoncu'nun oğlu Haluk Kalyoncu önceki akşam nişanlanmış. Ve yüzükleri kim takmış? Recep Tayyip Erdoğan. Hayır. Beraber eksik söyledi. %50 söyledi. Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, First Lady, birlikte takmışlar yüzükleri. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak da katılmış ama bunu da söylemeliydi, tahmin etmeliydi. Evet, %50 demişken bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın erkek eşitliği ile alakalı yaptığı konuşma geldi aklıma. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ve adalet zirvesinde konuşmuş. Kültür köklerimizde cinsiyet ayrımcılığı yoktur demiş. Dikkatinizi çektiyse hanımefendiler, beyefendiler diye konuşmaya başladım diyerek efendi kısmına iyi bir şey olduğuna değinmiş orada. Ve büyük ile küçüğü aynı terazide tartamazsınız. Güçlüyü zayıf aynı yarışa sokamazsınız. Erkekle bayan 100 metreyi beraber koşsunlar. Bu adalet olur mu? Kadınla kadın, erkekle erkek koşar. Olması gereken budur. Yaratılışa, fıtrata uygun olan budur şeklinde konuşmuş. İyi konuşmuş doğrusu. Fakat kanuna aykırı bütün söyledikleri, söyleyeyim. Ama fıtrata uygun olanmış. Ama kanuna aykırı. Kanun mu, 80, fıtrat mı? 84 yıl önce bugün 26 Kasım 1934'te bu unvanlar kaldırıldı, lakap ve unvanlar. Yani hanım diyemiyorsun, paşa diyemiyorsun, efendi diyemiyorsun, beyefendi diyemiyorsun, bey de diyemiyorsun, efendi de diyemiyorsun, beyefendi hiç diyemiyorsun. Kanuna aykırı. Nasıl Kasım Paşa diyoruz ona? Kasım Bey mi dememiz lazım? Tabii. Beyefendi diyorlar yani. Gazi Osman Bey. Yani kaldırıldı. Nasuh Akar Paşa da eski den paşaydı. O da şimdi paşa denmiyor artık. Neyse, yani böyle mutlu bir düğün de olmuş. Düğün değil, pardon, nişan olmuş. Bir de bir komplo durumu da şeyden var. Önemli bir nokta aslında Hürriyet'ten. Keşif yapacak Reyna mı kaldı diyor. Katilin taramasının fotoğrafları var. DAEŞ'in ya da DAEŞ'in ya da IŞİD'in 2017'nin ilk dakikalarında düzenlediği silahlı saldırıda 39 kişi can vermişti. Ama 201 bin liralık dava açmışlar işte. Fotoğraf dün çekildi diyor. Hakikaten Reyna diye bir şey kalmamış. Ada diye de bir şey kalmamış zaten. 1,5 yıl sonra keşif için bir kişi atanınca da artık araştırılacak bir kişinin bir şeyi yok. Fotoğraflara bak. İnanılmaz yani. Evet. Yok yani. Üzerinden büyük bir hortum, deprem geçmiş gibi, yıkması geçmiş gibi bir durum olmuş. Neyse, düzelir herhalde inşallah, her şey bir gün düzelecektir diyelim ve ara verelim. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Herkese iyi haftalar, merhabalar. Günaydın Ali Bey, merhaba. Evet. Seçim konusuyla biraz ilgileniyoruz galiba. İttifaklar meselesi öncelikle geliyor. Biraz onunla başlayalım isterseniz. Tabii. Şimdi geçen hafta da değindik. Yerel seçimler gerçekten bir nefes alma açısından, Türkiye'de demokrasi yönünde bir nefes alma açısından önemli bir seçim. Malum Türkiye son yıllarda yaşadığı değişikliklerle, anayasa değişikliğiyle, seçimlerle demokratik esaslara dayalı, kuvvetler ayrılığına dayalı rejim yerine kuvvetler birliğine dayalı bir sisteme geçti. Bu anlamda yerel seçimler, özellikle yerel seçimlerde muhalefetin göstereceği başarı büyük şehirler, çünkü artık Türkiye'nin çok büyük bir çoğunluğu büyük şehirlerde yaşıyor, il ve ilçelerde yaşıyor. Onun önemli bir kısmı da 3-5 büyük şehirde yaşıyor. Dolayısıyla bu 5-10-11 galiba büyük şehirdeki seçim, muhalefetin seçim başarısı Türkiye demokrasi açısından önemli bir merhale olabilecek. Bu anlamda gerçekten önem arz ediyor. Daha önceki seçimlere göre de, çünkü bundan sonra da bir daha seçimlerin normal süresi bile 5 yıl sonra gerçekleşecek. Dolayısıyla bu seçimlere bir önem atfetmemizin sebebi bu. Çünkü ondan sonra önemli ölçüde kapı kapanacak. Hem de Türkiye Kuvvetler Birliği ayrılığına dayanmayan, birliğe dayanan bir rejim içerisinde gidecek. Şimdi burada asıl mesele seçimleri sonrasında yaşayacaklarımızı biz çok bahsediyoruz yani seçimdeki performanslara göre. İlk atımda bakılması gereken hep seçimlerin sonunda tartışılıyor bu. Adil bir seçim olacak mı? Şimdi zaten altını çiziyoruz. Türkiye hukuk devleti olmaktan önemli ölçüde uzaklaşmış bir ülke. Kuvvetler ayrılığına değil birliğine dayalı. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi denen bir sisteme geçti ki bu yerel seçimler bu sisteme tam geçişten sonra yapılan ilk seçimler. Geçtiğimiz seçimlerde bunun tamamlayıcı bir seçimdi biliyorsunuz. Ondan önce de referandum oldu. Evet. Dolayısıyla 31 Mart yerel seçimleri parlamenter sistemle önemli ölçüde bir vedalaştığımız güçlü kuvvetler birliği esasına dayanan bir sistemde rejimde yapılıyor. Gene yani son yıllarda yaşadığımız her zaman bahsettiğim işte olağanüstü hal koşulları da seçimler yapıldı bundan önceki seçimlerde ve o haldeki düzenlemeler yani torba yasalarla Türkiye'de seçim yasaları değiştirildi. Son dakikalar hamleler yüksek seçim kurulu kararlarıyla seçim sistemine ilişkin müdahaleler oldu da bunlar mevcut yasal sisteme gömüldü şu anda. Yani antidemokratik bir ortamda yerel seçimlere gidiyoruz ki hatırlayın son Haziran seçimlerinin öncesinde Avrupa kriterlerine uygun bir seçim olmayacağı, bütün uluslararası kuruluş demokratik kriterlere esasında uygun bir seçim olamayacağı, uluslararası 5 kuruluşu hatırladığım kadarıyla altını çizerek bunun belirtmişti. Biz yine burada değişen olağanüstü durumlar söz konusu değil. Türkiye daha da yeni bir durumda. Zaten parlamento performansından bunu da görüyoruz. Rejimin yürüme biçiminden de bunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun altını özellikle çizmekte fayda var. İttifaklar belli esaslar üzerinde, ilkeler üzerinde yükselmeli. Özellikle muhalefet açısından söylüyorum. Ve temelde de bu seçimin kontrolü, adil bir seçim olamayacağının altını çizmekte fayda var ki bugünkü koşullar ve yaşadığımız deneyim, geçtiğimiz 4 seçim bize bu konuda çok değerli bir deneyim bırakıyor. Şimdi bu ortama karşın iktidar ve iktidarın en önemli bileşeni koalisyon ortağı Milliyetçi Hareket Partisi içinde yaşanan bir kriz oldu. Yani bir ay önce yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız anonsuyla başladı bu durum. Buna ne diyor? Cumhur İttifakı. Bu ittifakın yerel seçim, Cumhur İttifakı sürüyor ama yerel seçimlerde bu ittifak olmayacak dendi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı ağzından duyduk biz bu sözleri. Bu bir ay sonra, tam bir ay sonra tamamen başka bir yani ittifakın yapılacağı da olan anonslara yani bıraktı. Ve bunun nedenleri, yani bunun bir temel nedeni, iki parti bu rejimi kurdular. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi denilen. Ama bu rejim, geçen hafta da bahsettik, yani bu ülkeyi taşıyabilecek bir sistem olmaktan uzak aksamalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir taraftan bu aksamalar söz konusu. Bir taraftan iktidar partisi dış konjonktürde bir türlü rotasını tutturmuş değil. Ekonomi çok ciddi bir sarsıntı içinde. İşte o iflas eden bir büyüme politikası ile karşı karşıyayız. Konkart otolar, iflaslar filan. Ve bu ekonomik sarsıntı refah vizyonuna tabi çevrelerde vizyonun çözülmesine de yol açıyor. Dolayısıyla bol ve ucuz borçlanmayla yaşanan büyümeler, oy depoları bu şeyde yeteri derece süslenemiyor. Karşılığını alamıyor. Dolayısıyla hem ekonomik sorunlar, işsizliğin dibe vurması, bir taraftan da sistemin ülkeyi taşıma performansı, aynı zamanda iktidar partisi açısından partideki yaşanan bunalım da söz konusu. Yani bu sessiz bir şey ortaya çıkmıyor tabii. %99 iktidar partisine bağlı bir medyada, medya ortamında Türkiye'deyiz. Kulisleri yansıtan yazılara rastlayamıyoruz. İçeriye giremiyorsun. Girdiğinde yazamıyorsun. Böyle bir ortamda partisini de, yani görünen köy kılavuz istemiyor. Eski kadrolarından ancak değiştirerek yeni isim çıkarabiliyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi 17. yılında kendi seçmeni ve Türkiye'ye yeni bir şey söylemiyor. Dolayısıyla bütün bunların toplumu, hem Milliyetçi Hareket iktidarın ortaklarının ikisinin de kaybedenler kulübüne doğru yol alacağını gösterdi. Özellikle son bir ay içerisinde. Yani ikisi ayrı ayrı çok kaybedeceklerini gördükleri için tekrar birleşmeye geldiler. Şimdi barıştılar mı yani Ali Bey? Bu yeniden ittifak kuruldu mu? Bunlara başından itibaren bu tür ittifaklara kokuşmuş ittifaklar deniyor literatürde. Daha önce de değinmiştik. Yani uluslararası literatürde o Nazi Almanya'sı Hitler'le Stalin'in yaptığı birliktelik vardır. Ve onlar birlikte Polonya'yı işgal ederler biliyorsunuz. Ondan sonra evet, Fransa ve Almanya'nın Ribbentrop'la Molotov'un şeyi. Aynı şekilde Chamberlain, Hitler ve Fransa'daki başbakanı unuttum. Onların birlikte Daladier galiba. Daladier, evet, Daladier ile Sudet bölgesi, Çekoslovakya bölgesi vardı. Bunlar böyle uluslararası şeylerde kokuşmuş, kokan. Yani Türkiye'deki ittifaklar da işte bir koku salgıladı ortada. Bir ay önce böyle söylüyorsunuz. Ortaklar arasındaki pazarlık, ki bu pazarlık yok dense de işte biraz sonra anlatacağız. Yine kulislerden yansıyan bilgiler var. Bir diğer husus da tabii özellikle ahim kararı, Demirtaş ile alınan karar. Aynı zamanda muhalefetin daha önceki durumlara göre daha biraz daha dikkatli ittifak politikası yürütmesi, bunların bir kaybeden mek korkusu birbirine eklendiğinde, yani bir de rejimin bekası denilen bir şey var. O rejim bekası Türkiye tarihinde en fazla, yani ahir ömrümüzde duyduğumuz kelimedir. Bunlar hepsi bu kokuşmuş ittifakın sürmesine sebebiyet veriyor. Çünkü bu kokuşmuş ittifak Türkiye'yi demokrasiden çıkarttı. Yani bilirsiniz, yani otoriterliğin ve faşizmin olduğu yerde de ahlak sona eriyor. Dolayısıyla bütün bu koşullar iki partinin bir araya gelmesine yol açıyor. Erdoğan'ın ve AKP'nin yaptığı tüm hesaplar da yerel seçimlere MHP'nin desteği varsayımıyla var olduğu göz önünde bulundurarak yapıldı. Eğer bu büyük şehirlerde kaybedilirse ve büyük şehirlerde AKP olmazsa, olana itibariyle hani söylediğim lokomotifin vagonları taşıyamadığı, dünyada iş benzeri bulunamayan ve kendilerini de yürütmekte son derece zorlandığı Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bile tehlikeye girdikleri, kurdukları rejimin de tehlikeye gitme olasılığı tartışılmaya başlanması ve demokrasi aralığının açılması, fazlalaşması bir mecburiyet yaratıyor. Çünkü büyük şehirlerde, bütün şehirlerde muhalefetin güçlü bir performans sergilemesi, işte kapının aralığına konulmuş bir ayak diyorum ben de yerel seçimleri, bu aralığın genişlemesi CHS yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen antidemokratik sistemin tartışılır olmasını demektir. Bu anlamda da MHP bir şeydir yani anahtar rolünde oluyor. Yani AKP için istemez belki ama bu konuda yani eski konumunda değil Adalet ve Kalkınma Partisi. Dolayısıyla iki şeye ihtiyacı var. Yani bu uzlaşma, bu ittifak Türkiye tarihinin gördüğü etnik ve dini milliyetçiliğin had safhada, militarizmin had safhada olduğu bir ittifak, bir gerici ittifak, geri bir ittifak. Bu ittifakı korunmadığı takdirde ki korunmadığı takdirde bazı sinyaller veriyor. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi bir ay önceki çıkışıyla anladığımız kadarıyla kendisi pazarlık gücünü artırıyor ve bu pazarlık gücünde daha fazla belediye başkanlığı ve yani belediye meclis üyelikleri sanıyorum pazarlıklar içerisinde kendini böyle bir şeyini yükseltiyor yani pazarlık gücünü yükseltiyor. Bu arada ilginç şeylerden bir tanesi geçen haftalarda değindik. Biliyorsunuz andığımız ve neydi af konusu vardı. Bu af konusunun temel orijinde yatan konu da Alaaddin Çakıcı Susurluk sanıklarında ve mafyaları. Çakıcı'nın affı konusu gündeme getirilmişti ve hükümet bu affı istememişti. Bu arada Çakıcı hem Erdoğan'ı hem Bahçeli'ye de falan bir açıklamada bulundu. Ve de aynı zamanda Çakıcı'nın adamları gözaltına alındı. Yani bir Çakıcı meselesinin Türkiye'de ittifaklar hususunda yaptığı katkıyı belirtmek için bunun altını çiziyorum. Çakıcı çünkü son açıklamasında da Devlet Bahçeli'ye hedef aldı. Bundan sonra da Devlet Bahçeli o 22 Ekim'de yaptığı şeyi terk etti. Çakıcı'yı savunan ve ona af çıkartma yapan arzusunu terk etti. Ve tekrar herhalde bu ittifakın dediğim gibi ayakta kalması iki partinin de iki liderin de çıkarları doğrultusunda olduğunu gördüler. Ve böyle bir ittifakın sürdürülmesine tabii bunu Türkiye'nin içindeki başka güçlerin bu ittifakın sürmesi gerektiği hususunda önerileri, tavsiyeleri olması da muhtemeldir. Bütün mesele çünkü yani Kürt meselesine ilişkin sorunların ve demokratikleşme ilişkin sorunların altını çizen hususlarda ki güç bu güçler Türkiye'de özellikle hatırlayın 2014 seçimlerinde biz yine yerel seçimler konuşuyorduk. O zaman Türkiye'de Kürt sorunu çözüm sürecindeydi. Evet. Yani bunun altını özellikle hatta bu konuda daha sonra yapmak istiyorum. Yani 2014 yerel seçimleriyle 2019 yerel seçimleri arasında hani dağlar kadar fark var. O günkü Türkiye ortamına baktığımızda şimdi bir dakika bir de şurada ufacık bir parantez açayım izninizle. Buyurun hocam. Hazır yeraltı örgütlerinden mafya örgütlenmesinden bahsedilmişken söz açılmışken yanılmıyorsam bir de Sedat Peker'in beni hapse attırmak istiyorlar şeklinde bir komplo iddiası vardı. O da yeni geldi. Belki o da bağlantılı mıdır? Bilmiyorum. Öyle vallahi bir haber okuduk. Şimdi MHP lideri bu Çakıcı, yani Çakıcı şöyle söyleyelim, 1970'lerden itibaren ülkücü hareket içinde yer almış Milliyetçi Hareket Partisi'nin gençlik hareketi. Daha sonra devlet tarafından kullanıldığı bizzat yetkililer tarafından zikredildi. Ki işte Susurluk ve sonraki süreçlerde bunları yaşadık. İşte devlet adına iş yaptırılan insanlar, bu insanın affı için bizzat kendisi hapishanede ziyaret etti Çakıcı Devlet Bahçeli. Ve bundan sonra işte dillenen bir af tartışması oldu. Çakıcı'nın yanında yer aldı. Ama bu af tartışması sonuçlanmadı. İktidar Partisi istemedi bunu. Aralarının açılması gibi bu sebep gördük biz burada. Ve sonra baktık ki işte lider, mafya lideri Devlet Bahçeli'yle de falan, Erdoğan'la da falan Beyaz Zemberek bir açıklama yayınladı. Ve bu açıklama da herhalde bir iki yerde falan çıktı yani. Evet. Fazla bir yerde görmedik. Ve bundan sonra da bozulan ittifakı, bu nedenle bozulan ittifakı ki en önemli unsur af konusuydu, tekrar yapıştırıldı bir yapıştırıcıyla. Onu analiz etmeye kalktığımızda da baktığımızda da yani iki tarafın da bu ayrılıktan kaybedeceği ve bu flörtün, evliliğin bir şekilde devam etmesi gerektiği ve zaten ittifakın kurulma amacı da Türkiye'yi antidemokratik bir sisteme taşımak. Dolayısıyla tam bu ne yaratıyor? Zaten sorunlu bir AKP teşkilatı var yerel yönetimlerde. Kopukları geçen hafta anlattık. Yani bugün Türkiye işte Nihat Erim hükümeti, Sadi Yılmaz hükümetleri gibi böyle bakanların siyasi 24 bakanın siyasi var. Diğerlerinin kimlikleri yok. Bunların hepsi saraya bağlı. Saray bürokrasisi, genel bürokrasi, parti çok karışık bir dönemden geçiyor. Ve teşkilatlar da bu MHP nedeniyle zayıflıyor. Yani adaletlerini korumak isteyen AKP'den insanlar MHP'nin o illerin verilmesi ve pazarlık konusu yapılması üzerine geriliyorlar. Bunu kendi tabanlarını anlatması zor. Aynı şey MHP'de bu gerçekleri taban anlamıyor. Ya bir ay önce bizler dedik, şimdiler değil filan. Şimdi öyle bir ülkedeyiz ki biz işte yüksek yargının Erdoğan'ı kerteriz olarak karar verdiği, ahim kararlarının yok sayıldığı bir ortamda gidiyoruz. Ve bu rejim işte bir ekonomik bunalım içinde, durgunluk, işsizlik vesaire. Ve burada ihtiyaç duyulan şey kutuplaşma. Bunu da ziyadesiyle yerine getirecek iki parti ve iki lider var. Başından beri bu şeyde de sürdürdüler. Gerçekten Devlet Bahçeli'nin bu bir ay önceki bozulmuştur hiddetinden sonra burada Antalya'da yaptığı konuşma gerçekten önümüzdeki günler için, yani bir aşağılama şeyiyle de, diliyle gidiyor iktidar partisinin lideri ve koalisyonun ortak iki lider. Yani Türkiye mesela diyor ki sürekli bir çete, karşıda bir çete var, bir beka sorunu var ve burada işte FETÖ, PKK, CHP, İYİ Parti. Yani bu dille biz yine seçimlere giriyoruz. Bunlar güç birliği yaptıkları için diyor, biz diyor vazgeçtik diyor bu ayrılıktan diyor. Yani bunlar diyor Cumhurbaşkanı hükümet sistemini ölüm fermanını hazırlıyorlar diyor. Ahim de bir ortağıdır diyor. Hem FETÖ'nün diyor hem PKK'nın ortağıdır diyor. Buna İYİ Parti de dahil olmuştur diyor. Yani Demirtaş'ın içeriden çıkmaması lazım diyor. Kayyumla atananlar kayyum gibi devam etmek, oralar devletin nüfuzuna gelmesi lazım diyor. Yani şimdi bu nedenlerle biz Adalet ve Kalkınma Partisi'yle bu davamıza ihanettir diyor. Davaya ihanet edenler karşılığını bulacaktır diyor. Yani bütün olay şeye dayanıyor. 15 Temmuz'u yeniden yaratacaklar 31 Mart'ta diyor. Yani biz bunun için diyor döndük diyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi de işbirliği yapıyoruz. Çünkü diyor bu hükümet sisteminin devam etmesi Türkiye'nin bekası için geçerli. içeridedir diyor. Bunda diyor Milliyetçi Hareket Partisi kararlıdır. Şimdi bunu eze eze geçeceğiz diyor. Buna karşı çıkanları diyor. Zilletin tutsak, zillet birlikteliği diyor. Dolayısıyla bu dil, yani bu metne bakıldığımızda önümüzdeki günlere ilişkin bir neler nasıl gelişebileceği ilişkin ciddi şeyler koyuyor. Dolayısıyla burada önümüzdeki günler bu ittifakın, yani işte, ittifak mı denir buna, koalisyon mu denir, ama güçlü tarafı bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi olduğu gözüküyor. Yani bizim izlediğimiz, bildiğimiz bir siyasi portre olarak Erdoğan böyle bir gelgite uygun bir adam değil. Yani işte bir ay önce resler, sonra pazarlıkta el yükseltmekten, ama o da mecburcu. Dolayısıyla Türkiye'de yani hayır, anayasadaki hayır oyu verenler, cumhurbaşkanlığı sistemini kabul etmeyenler, iktidar ve bu Cumhur İttifakı'nın karşısında olanlar Türkiye'de teröristlikle suçlanıyor. Yani Türkiye'de rakipleri için mezar kazmaya neydi başlasınlar diyen bir Mehmet Kucar MHP'den destek alıyor. Henif Akbu konuştu, var yani mezar kazmaya diyor. Ahime bir... Evet, Milliyetçi var. Hareket Partisi adayı değil mi o da? Ondan sonra yani İçişleri Bakanı Kılıçdaroğlu'na sahtekar, düzenbaz diyen, hakaretini yapan, Soylu için ifade özgürlüğü kararı çıkıyor. Evet. Yani dolayısıyla bu panorama içerisinde biraz içinde gidilmesi ve bu düşmanlığın, düşmanlık tohumları ekleyip gidilmesi ve bu kutuplaşma hayra alamet olmadığı muhakkak. Yani önümüzdeki günlerde ağırlıklı olarak anlaşılan, yani Türkiye'de yerel seçimler ve ekonomi konuşulacak, işte ekonomide yaşanan sıkıntılar her gün yansıyor. Her hafta artık Concordato meteorolojisi var. Yani evet, dün de yeni bir şeye rastladım. Belki gün, daha doğrusu bir Concordato talebine büyük şirketlerden birinden daha, onları da takip etmek bile artık zorlaştı. Peki son olarak bir de soğan meselesi vardı. O Can da ilgileniyordu depolanan soğanlar. Ya şimdi depo bu, yani bu vesilede soğanla ilgili de şeyimiz artmış oldu. Yani Alex Belgedir'in gibi şey var, yazısı var. Sonra Diyanet'te de konuda şeyler var, ama bizi ilgilendiren önemli hususlardan biri de soğanın küresel iklim değişikliğiyle olan ilişkisi. Yani bu hasat düzenini aylarını etkilemiş ve o etkileme soğanın önemli bir kısmını geç hasadı nedeniyle çürüme, tüklenmeye sebebiyet veriyor. Ve bu da Türkiye soğanı kendine yeten 200 bin tonda ihraç eden bir ülke sanıyorum. Bu sebepten ötürü yani bir arzda yaşanan bir problem var. Ama bu arzda yaşanan problemi fırsatçılığa çeviren stokçular da var. Zaten soğan depolanmadan satılabilen bir ürün değil. Değil zaten, evet. Yani ama hem şeyin özellikle hasatla ilgili den kaynaklanan, iklim değişikliğinden kaynaklanan hasat aylarındaki gecikme küf hasadının artmasına sebebiyet vermiş. Geçken hasatlara yol açıyor. Bu geçken hasatlar iklim değişikliği de ilişkin hususlar. Dolayısıyla işte sebze stokçuluk var. Hem arzdaki düşüş var. Bu arzdaki düşüşü fırsatı çeviren şeyler var. Bir de bu komisyonculuk. Yani ben mesleğe başladığımdan beri, yani iktisatçı, sonra iktisatla ilgili gazetecilik mesleğinden geçtikten, yayıncıdan beri Türkiye'de bu tarım fiyatları arasındaki komisyonculuk zinciri, simsarlar, hal yasası, yani Özal'dan beri bilirim yani. Bu fiyat artışı üreticiden şeye, tüketiciye kadar olan zincirde muazzam bir kar şeyi var. Haneleri var. Yani oradan oraya geçiyor. Normalde işte kooperatifçilikte çözülmesi gereken hususlar bunlar. Bu aracıları 4-5 tane aracı oluyor. Her ilden ona gidiyor, ona gidiyor, geliyor. Bunu kovalamak da geçmiştir. Türkiye'de işte enflasyon da yüksek dönemlerde. Bunu gıda fiyatlarındaki artışın sebebi önemli bir sepette yeri vardı. Dolayısıyla bunu ucuzlatmak için hukuki önlemler ama yani soğan depolarının basılmasıyla yani Milli Koruma Kanunu 1940'lı yıllarda çıkmıştır malum 2. Dünya Savaşı sıralarında. Yani o zaman bu cebri tedbirler uygulanmaya çalışılmıştır. Ve bu tedbirler savaş nedeniyle bunun bile önüne geçilememiştir. Yani bu daha çok madem yani piyasa ekonomisi üzerinden bir anlayışla hareket eden bir iktidar var ki o piyasa ekonomisi yönlendiren bir kumanda ekonomisi haline dönüyor Türkiye'de. Saray tedbirleriyle dönmeye çalışıyor. Bunun da sonuç aldığını göremiyoruz. Yani çarşı ve pazarda şu anda bir ucuzlama söz konusu değil gördüğümüz kadarıyla. Yani önümüzdeki günlerde benzer şeyleri yaşamamız pekala mümkün. Çünkü yüksek bir enflasyon platosuna çıktık. Yüksek enflasyon platosu ve yüksek düşük büyüme platosuna indik. Bu iki irtifa farkı seçmen üzerinde önemli değişim, seçmenin karar verme sürecinde katkılarda bulunacak, değişikliğe yol açar. Ama seçmenin önüne şey de sunulur, etnik durum çatışmalığı, milliyetçilik ve dini milliyetçilik konulduğunda bu çözülmenin önüne geçilmeye çalışılır. Seçmen önümüzdeki yerel seçimlerdeki antidemokratik bir ortamda seçime giriyoruz. Her zaman bunun altını çizelim. Adil bir seçim meselesini biz genelde seçimlerden sonra konuşuyorum. Muhalefet için söylüyorum. Bütün bu Haziran 2015'ten bu yana yapılan değişikliklerde mevcut anayasaya ve yasalara gömüldü. Unutmayalım, yüksek seçim kurulu da yüksek bir yargı organıdır. Evet. Yüksek yargı organlarının durumu hali tüm halinde ortada. Evet, süreyi de bitirdik ama ben son bir cümle ekliyorum. Hiç merak etmeyin, kötülükleri spor yenecek. Gençlik ve Spor Bakanı Kasaboğlu, gençliği kötü alışkanlıklardan korumak için başlayacak Spor Türkiye projesini etraflıca milliyete anlatmış. Yani millet bahçelerinde spor yapacak. Evet, aynen öyle. Teşekkürler, hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. time. Everybody there keeps telling me, don't hang around. It's been a long, long time coming, but I know. Help me, please. But he just winds up knocking me. Tina Turner'ın doğum gününde 79 yaşında Sam Cooke'un çok ünlü şarkısını çaldık. Tina Turner yorumuyla "A Change Is Gonna Come". Ben bir küçük çadırda doğmuştum nehrin kenarında ve o nehir gibi akıp duruyorum, koşup duruyorum ömür boyunca ama çok uzun zamandır bekliyordum bir değişiklik gelecek, geliyor. Çok zor hayat yaşadım ve ölmekten korkuyorum. Gökyüzünün ötesinde ne var bilmiyorum ama çok çok uzun zamandır bekliyorum. Bir değişiklik gelecek diyor. Bana çok zalimce davrandı insanlar. Ama beni dizlerim üzerine çökerttiler. Ben uzun zaman dayanamam diye düşündüm ama... Şimdi dayanacağım ve sürdüreceğim diyen ilginç, güzel şarkılarından bir tanesi. Soul müziğin de, Amerika popüler müziğinin de çok önemli şarkılarından bir tanesi. Evet, bu direnişle ilgili de ilginç bir şey var. Kadınların şiddete karşı mücadelesine izin verilmiyor ama tam da öyle değil aslında. Çünkü mesela Akşam Gazetesi'nde yanlış okumuşuz aslında demek kişi. Evet. Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınlar kadına şiddete karşı dün sokaktaydı diyor Akşam Gazetesi. Hı hı. Bizim okuduğumuzda öyle değil. Çünkü polis gaz sıktı diye okuduk, fotoğraflarını gördük çeşitli internet sitelerinde, gazetelerde. Nerede sokak demiş? Yenikapı'da mı? Ona bakmadım. Ama şey diyor, Türkiye'nin dört bir yanında kadına şirkete şiddete karşı dün sokaktaydı şirket demişim. Emine Erdoğan da bak First Lady, şiddetin her türlü insanlık suçu olduğu paylaşımıyla kadınlara destek vermiş Twitter'da. Güzel. Peki Emine Erdoğan'la Süleyman Soylu arasında bir şey olmuş mu, iletişim kurulmuş mu acaba? O izin vermiyor çünkü. Kadın, yani onların istedikleri kadınların şiddete karşı olması mı iyi oluyor? Bilemedim şimdi. Karışık bir iş değil mi? Evet. Ama hakikaten böyle bir şey. Bir başka karışık bir iş daha var. Şimdi mesela akşam gazetesi şey akşamdan sabaha geçtim, döndüm bir an. Şimdi diyor ki Soros'la Kavala'nın para trafiği, Masak raporu, kirli işbirliği falan diye yazmış bir tırnak içinde gazeteci. Ama 1 milyon doları Gezi için verdi falan diye Gezi'nin üzerinden 5 sene geçtikten sonra şimdi sabah yargıç olarak konuşuyor. Okurken önüme ilikleyesim geliyor. Ayağa kalksam, evet, elbise giysem, yani takım elbise giysem belki daha rahat edecekmişim gibi hissediyorum. Peki bir sürü de oldukça önemli entelektüel yazarları var Sabah gazetesinin de, çeşitli konularda yazıyorlar. Önce olur gibi. Sporda da var. İşte Mehmet Barlas var, Yavuz Donat var. Onlar bu konuda ne diyorlar acaba? Yani bir şey söylemiyorlar mı bu yargıçlığı karşısında? Bilemiyorum, bakmak lazım. Bunca yılın tecrübeli basın insanları yıllarca gazetecilik yaptılar filan. Neyse. İlginç. Basın ahlak yasasına da bir şey. Şimdi kısaca şeyleri de tamamlayalım. Saat 9.43 Açık Gazete'de, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde olduğunuzu söyleyelim ve özellikle pek çok hem savaşa giden yol var ve karışık işler var. İdlib'de Rusya'nın açıklamasına göre Türkiye'nin denetimi altındaki bölgede, gözetimi altındaki bölgede çıkan kimyasal silah, ki normal kabul edilemeyecek olağanüstü şey bir şey var. Zuckerberg'in şeylerine, mesajlarına el konması gibi çok önemli bir olay var. Ukrayna ile Rusya arasındaki çok önemli savaşa gidebilecek şeyler var. Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri arasında problem var. Çoluk çocuk gazlanarak giderken fotoğrafları var. Dehşet verici fotoğraflar. Meksika deporte edecek deniyordu bazı şeyleri de. Amerika Birleşik Devletleri sınırını şiddet kullanarak geçecek göçmen adaylarını geri gönderecek gibi tuhaf haberler de vardı. Ama anlaştık diyen Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına karşı Meksika'nın yeni göreve başlayacak olan hükümeti de yok anlaşma filan dedi. Avrupa Birliği liderleri Brexit anlaşmasını onayladı. Mümkün olan tek anlaşmayı yaptık. Sonsuza kadar dost kalacağız diyorlar Britanya ile. Yalnız Corbyn'de feci bir yenilgi bu ve sıradan insanları ağır bir yükün altına sokacak diyor ki Financial Times'da aynı şeyi. İşçi Partisi ile pek ilgisi olan bir dergi değildir Financial Times bildiğim kadarıyla. Brexit'in kişi başına yıllık maliyeti 1100 sterlini bulabilir diyor. Bayağı ciddi bir sorun. Bir de Paris'teki gösterilerde de 101 kişi gözaltına alınmış, onu da söylemeliyiz. Akaryakıt zamlarını protesto sırasında çıkan olaylarda bayağı şiddet kullanıldı. Bir de Yeni Zelanda'da Stewart Adası'nda 145 kılavuz balinası sahile vurmalarının ardından ölmüş. Ayrıca hafta sonu ülkenin farklı bölgelerinde 10 pigme balinası ve bir ispermeçet balinası da sahile vurmuş. Evet, biyolojik çöküşte devam ediyor çeşitlilik, hem de hızlı bir şekilde. Bir tek buna işte ortaokul, lise çocukları ve gençler ve yaşlılardan oluşan yok oluş isyancıları karşı çıkıyorlar. Böyle bir durum. Amazon ormanlarında da muazzam bir tahribatın haberini de okumuştuk. 7900 kilometrelik alanın tahrip edildiği. Ama Britanya'da da devam ediyor. Şimdi mesela Britanya'da parlamento binasına giden ana yolun üzerinde kesildiğini ve Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanı diyen kişilerin 1000 kadarının bayağı ciddi bir şeyi gösterisi vardı. Bütün gün sürdü eylemler. Hatta polisin kendisinin bu sefer o catling denen yöntemi, isyancıların çektiği uzun bir video var. Hepsini seyredemedim ama bir kısmına baktım. Ve diyor ki orada polisin uyguladığı bir catling diye şey yöntem var ya, böyle demir parmaklıklarla çevriliyor kalabalığı, ondan sonra da götürüyor, tutukluyorlar. Bu sefer kendini bir şekilde oraya hapsettiği görülüyor polisin. Yeni taktikler deniyor. Britanya polisinde de tabii büyük tecrübe var. Yeni taktikler deniyor. Parlamento alanında yalnız bayağı hükümetin bu konudaki zaafları ortaya seriliyor. Parlamentonun içinde de May'in hükümetinin sarsıntıda olduğu bu Brexit meselesiyle ilgili de olduğunu söyleyelim. Ama biraz elimizde hoş bir videonun kayıtları var. Bir derleme var daha doğrusu. Hangi? Ruptly. Ya da Ruptly. Rusya'nın haber ajansı. Oradan alınmış bir şey var. Russia TV'de de gayet ilginç bir mülakat vardı bir genç kızla, yapılmış isyancılardan. Ama ona yerimiz yok, ama şimdi burada derlemeden biraz seslere kulak verelim. Denied. Norco unanswered. Social contract between us shall be broken. And maybe that's when we get to the problem. Science is clear. The science is clear. We are in the... No, I'm not being funny. He's dead. What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! What do we want? What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! So I'm here as part of the Extinction Rebellion. We are rebelling against our government, which we believe has broken the social contract. They are supposed to look after it, their people's civil liberties and their human rights and their future, and they, by neglecting to take the issue of climate change seriously, they have failed to do that. They are not looking towards the future. They are massively diverted on other local issues. I think that climate change is the most important issue of our generation. It's been the most important issue of the last 50 years. It's too late to do nothing anymore, and it's time to take action. Any more civil disobedience other than sitting down watching a road in front of Parliament? I want to say to protest about climate change, but actually it's more than that. It's not just to protest about climate change, it's to demand climate action, because we are beyond the period of half measures, of asking nicely and of requesting our leaders to do something. We have 12 years to fundamentally change our society, or that society will crumble and will possibly go extinct. And so we are now at the stage where we have to demand action and say that action must be taken over climate. Evet, bunlar Londra'dan esas olarak alınmış Extinction Rebellion, yani yok oluş isyanının gösterilerinden, eylemlerinden seslerdi. Bu sürekli olarak devam edecek ve başka ülkelere de yayılıyor. Sen onları benden de daha iyi takip ediyorsun. Evet. Çeşitli ülkelere yayılıyor değil mi? İkinci gün olarak nitelendirildi geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen eylemler. Hafta içinde de yol kesmelerle devam etmekte olan swarming, üşüşme adını verdikleri yeni bir eylem türü ortaya çıktı. Bunlar da hafta içinde devam edecek. İrlanda, İskoçya, İsveç, Almanya'nın bazı şehirleri, Fransa, İspanya'dan da ses gelmeye başladı. Ve Latin Amerika'dan da Kolombiya, benim takip edebildiğim kadarıyla şu anda bir örgütlenme içerisindeler. Bir de tabii Avustralya, uzun boylu konuştuğumuz lise ve ortaokul öğrencileri 3 günlük bir şeye gidiyorlar. Ama bu sonra. Extinction Rebellion ismi altında. Avustralya'daki durum Climate School Strike for Climate ismiyle, evet, geçiyor. Ama ikisinin birlikte, bir de tabii New Sunrise. Green Deal'i de Sunrise'ı da katarsak, Amerika Birleşik Devletleri'nde, yani bir Dar Cemail'in de geçenlerde yazdığı gibi Truthout dergisinde, internet gazetesinde kuvvetli bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Zaten bu göstericilerden biriyle yapılmış son mülakatta söylediği gibi genç adamın, yani çok da fazla vaktimiz olmadığını zaten Birleşmiş Milletler de söyledi, raporda verdi. 12 yılda çok radikal tedbir alınmazsa insan medeniyeti ortadan kalkabildiğimiz şekliyle, hatta insanın kendisi de yok olabilir tür olarak dedi, başka bütün diğer hayvan ve bitki türleriyle birlikte. Dolayısıyla toplum sözleşmesi bozulmuştur, kırılmıştır, biz de tanımıyoruz, bu devam edecektir dediler. Bakalım, merakla ve heyecanla aslında izlemekte olduğumuz bir şey. Türkiye'deki medyada pek ses çıkmıyor. Ayrıca bütün bu yakında da şey başlayacak, işe yarar mı yaramaz mı bilmiyorum, Katowice'deki COP toplantısı. Evet, Polonya'da. Türkiye'nin yetkililerinden, Çevre Bakanlığından, Orman ve Su İşleri Bakanlığından, Cumhurbaşkanlığından ve diğer bakanlıklardan tek kelime yok. İklim kelimesi yok. Çok kaygı verici bulduğumu da söylemeliyim bunu da. Peki, şimdi ara veriyoruz. Saat 9.53. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın İzel Bey. Hoş bulduk Can. Bu haftaki karikatürlerimiz nelerden oluşuyor, hemen geçelim. Vallahi yorgun yorgun geldim. Siz yorgun değil misiniz? Yo. Kara Cuma. Kara Cuma, evet, yorgun. Yordu değil ama mi? Ama geçti. Cumartesi. Aldık, yok, geçmedi. Pazartesi devam ediyor. Siber pazartesi. Hayır, yorgunluğumuz geçti. Tabii ki alışveriş. Devam ediyoruz. Zaten o kadar yorgunluk giderici şeyler satın aldık ya, hem radyoyu hem evlerimizi. Benimki çok giderici. Ekonomik geçti. Öyle mi? Gayet ekonomik. Hiçbir şey almadım. Ankara'daydım. Bol imza verdim. Bedava. Kara Cuma olduğu için. Aha. İndirim yapmadın yani. Nasıl yapayım zaten bedava, ücretsiz. Elimden geleni yaptım. Yani bir alana bir tane daha verdim. Arka tarafına, sayfanın arkasını bir daha imzaladım falan. Öyle. İyi, çok güzel. Ondan yoruldum. Ankara'da dinleniyoruz yalnız, onu söyleyeyim. Öyle mi? Evet evet, çok güzel dinleniyoruz. Gelecek hafta herhalde bir sürprizim olacak. Ama şimdiden açıklamayayım. Hoş bir sürprizim olacak gibi. Aa, harika. Amerika'dan ilk karikatürü seçtim. Bu alışveriş çılgınlığıyla ilgili. Belki biraz eski ama halen güncel olan bir karikatür. The Arizona Star'dan David Fitzsimmons çizmiş. Çadırların önünde uyku tulumlarının başında bekleyen birkaç kişi görüyoruz. Üç kişi görüyoruz. Tepelerine de bir polis memuru dikilmiş. Tam yani güncel bir olay bu değil mi? Yani, evet. Çadırların başında şey yapacaklar, etkinlik yapacaklar, eylem yapacaklar falan. Ama baştaki o orta yaşlı kadın polis memuruna şöyle bakıyor ve gülümseyerek rahatlatıyor onu. Ne yani, kapitalizm karşıtı protesto gösterisi mi? Deli misiniz siz? Dükkanların açılmasını bekliyoruz. Evet, yani hepimiz aynı geminin içindeyiz, teknedeyiz. Kesinlikle, besbelli. Kesinlikle. Amerikalılar, yani daha doğrusu Anglo-Saksonlar bir gün önce şeyi kutlamışlardı, Perşembe günü Şükran günlerini. Evet. Thanksgiving'i, aileler buluştular işte. Genelde evlerde hindiler pişti. Bu karikatür de şey, Jim Morin'in ikinci karikatürüm. O da tipik bir orta halli Amerikan ailesini hicvetmiş. Mutfağını görüyoruz ailenin. Mutfakta evin kadını iki tane hindiyi fırından yeni çıkartmış, tepsilerine koymuş. İçerideki misafirlere servis etmeye hazırlanıyor. Bu esnada da evin erkeği mutfağın kapısına gelmiş, hayretle iki tepsinin içinde bekleyen hindilere bakıyor ve karısına soruyor. Ya ne iş bu iki hindi? Kadın sakin bir şekilde cevaplıyor. Biri Trump destekçilerinin masasına, diğeri de Trump'tan nefret edenlere. Şimdi bu Amerikan toplumunun gerçekten bugünkü durumunu yansıtıyor ama sanki bölünmüşlük. Yani Allah'tan bizde hiç yok öyle şeyler. Hiçbir yerde yok. Hiçbir yerde. Tam aksine işte bir sonraki karikatür aslında karikatür değil, bu İngiltere'den geliyor. Rob Murray çizmiş. Veteran bir karikatürcü bu. Bu da daire şeklinde bir şema, grafik görüntü. Aslında bu bir anket. Anket sonucunu da grafik olarak yansıtmış. Anketin konusu, sizce toplum bölüşmüş mü? Bölünmüş mü? Yani biraz önceki evet, soruna cevap, daha doğrusu söylediğine cevap bu. Sizce toplum bölünmüş mü? İki şık var cevapta. Evet ve hayır. Evetler sarı, hayır kırmızı. Tam bir Galatasaray bayrağı. Evet. Sonuçta öyle Galatasaray bayrağı gibi olmuş. Yarı yarıya ortadan bir çap geçmiş. %50'si evet, %50'si hayır demiş. Şahane bir karikatür gerçekten. Yani tamamen özetliyor. Evet. Şimdi bölünmüşlük derken Fransa'ya geçelim isterseniz. Orada da bir takım eylemler oldu hafta sonu. Yani neredeyse 100 küsur gözaltı var. Gözaltı var. Çevrecilere karşı otomobilciler diyor. Evet. Evet. Fakat bu defa otomobilcilerin sesi daha gür çıkıyor sanki. Onlar biraz da şiddet kullanıyorlar çünkü. Şimdi bu tabii bunun nedeni Macron'un, Macron da sallantıda, istifası isteniyor sürekli falan. Hidrokarbon vergisiymiş yılbaşında başlayacak olan, alınacak olan. Hafta sonu ben okuduğum kadarıyla 100.000'in üzerinde Fransız sarı yeleklerini alıp sokaklara dökülmüşler. Evet, Ahmet İnsel biraz onun analizini de yaptı geçen hafta. Çok aslında alışa geldiğimiz türden farklı bir, yani Donald Trump'ı seçen sağ kesim kitlelerinkine benziyor. Zaten karikatürde de biraz sonra onu göreceğiz. Evet. Anlatacağız daha doğrusu. Evet. Bu sarı yeleğin neden giyildiğini de anlattı mı? Hayır. Bu sarı yelek çok enteresan. Amerika'da Amerika diyorum ya. Fransa'da arabaların bagajında olması gereken bir aksesuar. Ha öyle mi? Ha, herhangi bir arıza durumunda şoför sarı yeleği giyip tabii onarım yapıyor. Dolayısıyla yani çok sembolik, tipik bir aksesuar. Ben Antoine Chéreau'dan, çok karikatür çizildi bu konuda Fransa'da geçen hafta. Antoine Chéreau diye bir karikatürcünün Macron'u istifaya çağıran öyle sarı yelekli protestocusunu aldım. Aslında protestocunun pek böyle sevimli bir tip olduğunu söyleyemeyeceğiz. Kirli sakalı var, nobran duruyor böyle. Oldukça itici bir karakter. Elindeki pankartta da Macron istifa diye yazıyor. Ama öte yandan bu karikatür bir teşekkür ilanı. Protestocunun dilim dönmüyor bu sabah, ne olduysa. Alışverişten. Evet, evet. Çok konuştum hafta sonu. Protestocunun ağzından şöyle sözler dökülüyor demek istiyordum. Baştan alayım mı? Yok, almayayım. Yok. Mersi diye yazmış. Altında da tüm asabilere, böyle tercüme ettim ben. Asabilere, ırkçılara, homofobiklere, ekstremist yani aşırılıkçılara, sarı yelek hareketini çekici bir imaja dönüştürdükleri için gönülden teşekkür ediyorum. Evet, yani bu harikaymış bu da hakikaten. Tam da işte Ahmet İnsel'le de konuştuğumuz konu evet, bu. Yani sağ popülist yükselen hareketin alabileceği şekiller hakkında. Her şey ekonomi ama. Elbette, her şey para. Para. Evet. Bizim ülkemize dönelim mi? Evet, lütfen. Geçen hafta şimdi en çok tartışılan konuların başında tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkındaki kararı olmuştu. Çok konuşuldu konu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı bizi bağlamaz diyen bile çıktı. Bu arada Cuma günü Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile, ki eski galiba İtalya'nın Dışişleri Bakanı'ydı, sosyalist, öyle hatırlıyorum. Evet. Bir araya geldiler. güzel bir kadın olduğu için hatırlıyorum. Şimdi tabii Mogherini'nin haddini aşması ile neticelenen görüşmeyi Evrensel Gazetesi'nden Sefer Serdi çok güzel bir şekilde karikatürleştirdi. Mogherini Çavuşoğlu'na diyor ki, Türkiye'nin demokratik bir ülke olmasını istiyoruz. Demirtaş'ın serbest bırakılmasını umuyoruz. Dışişleri Bakanımızın cevabı da en az o karikatürdeki bakışları kadar sert. Türkiye demokratik bir ülke olmasaydı sen bunları söyleyebilir miydin? Evet. Ya. Evet. Ya. Söyleyemezdi tabii. Ya. Evet. Çevre ve iklim köşemize geçmek istiyorum kısaca bitirmeden önce. Geçenlerde çok usta bir karikatürcümüzün ki adı da Gürbüz Doğan Ekşioğlu sosyal mecrada paylaştığı bir şeyi vardı, karikatürü vardı ama eskiz şeklinde. Fakat hakikaten Gürbüz Doğan'ın fırçası o kadar yetkin ki eskizi bile bitmişi kadar güzel. Zaten Gürbüz de bu şeyi, Gürbüz Hoca bu karikatürü paylaşmakta bir sakınca görmemiş. Onun için ben de almakta sakınca görmedim. Çizimde yakın planda bir musluk görüyoruz. Altında da bir lavabo var. Musluktan ise damlaya damlaya ne damlıyor? su değil pet şişeler damlıyor. Evet. Ve lavaboda da bir pet şişe birikintisi oluşuyor. Gürbüz Doğan Ekşioğlu bu karikatürü içme suyunun pet şişelerde parayla satılmasını eleştirmek için çizmiş zamanında. Benim sorum şu, bunca pet şişe nereye gidiyor? Çok basit, öbür karikatüre geçelim. Evet, öbür karikatüre giriyor. Geçen hafta gerçi Endonezya'daki bu Wakatobi Milli Parkı'nda biliyorsunuz 9,5 metrelik bir ölü balinanın karnını yarmışlar. İspermeçet balinası. Evet. İspermeçet balinası. Evet. Sulawesi civarında. Ne çıktı ben not ettim burada. 115 plastik bardak, 4 pek şişe, 25 poşet ve 2 tane de parmak arası terlik çıkmış. Evet. Karnından. 1000 parça olarak nitelendiriliyor en son. 6 kilogramı bulduğu söyleniyor, evet. Ki bunun hemen sonrasında, bu haberin hemen sonrasında 145 kılavuz balinasında sahile vurduğu haber geldi Yeni Zelanda'dan. Dünyanın en sosyal hayvanları balinalar, evet. Toplu olarak intihar ediyorlar ve durduramıyorlar. Neden acaba? Bir önceki karikatürden ötürü olabilir mi? Bir önceki, bir sonraki, evet, Murat Sayın'ın karikatürü gerçekten nefis bir çizim. Karaya vuran bu ölü balinalardan bir tanesini çizmiş. Yani balinayı görüyorsunuz, gözleri kaymış, ruhunu teslim etmiş ama arada metamorfoza da uğramış, değişime uğramış. Evet, uçuyor. Uçuyor, kuyruk kısmına doğru ise hafif bir şeffaflaşma başlamış ve bir pet şişenin de ağzına dönüşmüş. Bence çok şey anlatıyor bu karikatür. Evet, kendisi şişeye de, pet ve, şişeye, evet, dönmüş yani. Balina. Evet, yani Gürbüz Doğan'ın pet şişesine dönüşüyor yavaş yavaş. Bu hafta bu kadar. Haftaya dediğim gibi umarım yine bu iklim konusunda hoş bir sürprizle geleceğim. Ama söylemeyeyim. Bekliyoruz. Toplum bölünmüş mü sence? Hayır. Evet. Havet. Havet. Havet. Havet. Havet. Peki, çok teşekkürler. Teşekkür, İyi haftalar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz bugünkü programı, Açık Gazete programını. Bitirken de bol bol her şey İzel para dedi, alışveriş dedi. Biz de parayla ilgili bir şarkı çalalım. Fleetwood Mac'in Shake Your Money Maker adlı parçasını. Senin çevirmeyeceğim de bunun sözünü, böyle çevirmesi de güç zaten. Shake Your Money Maker nasıl Türkçe'ye çevirir bilmiyorum. para makineni salla gitsin diyelim peki. Fleetwood Mac'in John Graham McVie bas gitarist kurucularından ve onun da doğum günü 26 Kasım 1945 doğumlu, 74 yaşında kendisi. Onun için çalıyoruz aslında ama her anlama gelebilir. Bunu çalarak da bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Robin Tayar da destekçi oldu bize, program teknik desteğinden yararlandık. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.